यद परा आत्मधर्मत्व अभ्युगच्छन्ति जो नैयायिक आदि लोग परे परे मैंने अन्य जो नैयायिक आदि है जो लोग यद यद आत्मधर्मत्व अभ्युगच्छन्ति जिन जिन चीजों को वो आत्मा का धर्म करके मान रहे हैं ज्ञान इच्छा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि तस्य तस्य नाम रूपात्मक अभ्युपमात उन प्रत्येक वस्तुओं को हम नाम रूपात्मक जगत के अंतर्गत मानते हैं अतएव नाम रूपाभ्यम चात्म अन्यत्व अभ्युगमात और नाम रूप से भिन्न आत्मा होता है यह हम मानते हैं। योलाभ के मानने से नहीं श्रुति का आकाश वही नाम नाम रूपयो निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म जिश्मे आकाश वही नाम आकाश सबसे तात्पर्य परमात्मा आकाश तल्लिंगा एक ब्रह्म सूत्र में अधिकारणी है आकाश शब्द को ब्रह्म करके ऐसे दर्ज किया है आकाश शब्द का अर्थ इसलिए परमात्मा ही है आकाश आकाश वही नाम नाम का जो वस्तु है या पहले वाला नाम शब्द है वस्तु आकाश नामक जो वस्तु अर्थात ब्रह्म रूपी जो पदार्थ तत्व है उसकी वही क्या है नाम रूप और निर्वहिता नाम रूपात्मक जगत का जो बीज है ना इनका निर्वहिता मान इनका कारण है कारण में तात्पर्य निर्वहिता व्याकरण करता है तेरा नाम रूप का व्याकरण नाम रूपेण व्याकरवाणी है ना अनेक जीवन आत्मा नाम रूप व्याकरवाणी का है इसे नाम रूप का निर्वहिता मैंने नाम रूप का व्याकरण करता अर्थात अभिव्यक्त करने वाला कारण तद्वती जिसने कहते हैं ते यदंतरा ते जिसे नाम रूप दोनों के दोनों यदंतरा यस्मिन अध्यस्त है ये तो वह भिन्न जिसमें अध्यस्त है या जिससे भिन्न है वह तत्व ही आत्मा है तद ब्रह्म इति श्रुते है नाम रूपे व्याकरवाणी की देखो देवी जी छांद की श्रुति उत्पत्ति प्रलयात्म के ही नाम रूप है तद विलक्षण ब्रह्म उत्पत्ति विनाश स्वभाव वाला है नाम और रूप और इसके इन दोनों के पेशा से अत्यंत विलक्षण है ब्रह्म अतो अनुमान शिव विषयत्व कतो अनुमान विरोध इसलिए बताओ जब यह ब्रह्म या जीव ब्रह्म कित नाम का वस्तु वह अनुमान का विषय ही नहीं रह गया अतएव वह अनुमान का विरोध कैसे हुआ अधिश्रुतियों का वेदांतों का अनुमान के साथ भी कोई विरोध नहीं सिद्ध हो गया और अनुमान भी बनाया वेदांति ने सर्वे देहा एकात्मवंता समस्त जो शरीर है ये कैसे हैं इन सभी में एकमेव अद्वितीय आत्मतत्व की व्याप्ति है सर्वे देहा एकात्मवंता देहवत्त पर शरीर देहवत् पर शरीरवत् या परस देहवत इत्य दृष्टि नीचे दिया है कि करोड़ पत्र में देखा एकदम नीचे से तथा ही तीसरी पंक्ति 525 एकात्मबंध देहा शुर्विवादो येषु वर्तते शरीरत्व विशेषत्वात् प्रतिवादी शरीरवत् तथेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेष्वपि योजयेत् ऐकात्म्यं सर्वभूतेषु प्रत्यक्षाच्च आत्मनस्तथा वार्तिककार का है कहते हैं सर्वे देहाः येषु विवाद जिनमें आप विवाद करके पृथक पृथक प्रतिशरण भिन्न कर रहे हो उन सकल शरीरों में ऐकात्म्यं सारे शरीर एक आत्मा वाले हैं क्यों शरीरत्व विशेषा हेतु दे दिया दृष्टांत प्रतिवादी का खुद की शरीर के समान और यही अनुमान को लेकर अब इंद्रिय मन बुद्धि और उनके विषय में सब लगा एकात्म सर्वभूतेषु सर्वभूतानी एकात्मवंती ऐसे ले लेना क्यों प्रात्यक्षत्व हेतु दे दिया आत्मस्तथा आदि प्रत्यय एकात्मा सर्वदेहेषु सर्वदा कि सभी देह के अंदर आत्म प्रति जब होता है एकात्म प्रति ही हुआ करता है न अनात्म अनेकत्वम कश्चित आत्म विक्षित है और अनात्मा में जैसा अनेकत्व अनुभूति करता है वैसे कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा में अनेकत्व अनुभूति नहीं अनेक उपाधियों को लेकर के अनेक व्यवहार कर लेता है। लेकिन ये आप सिद्ध नहीं कर सकते मेरी आत्मा अलग है और आपकी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग आपका शरीर अलग हो सकता है, इन शरीरों को अलग होने से मेरी आत्मा अलग आपकी आत्मा अलग करके मूढ़ लोग के व्यवहार करते हैं। इन वास्तव में शरीरों में रहने वाला आत्मा अलग अलग नहीं है। आपका मन बुद्धि अहंकार अलग है, इसका मन बुद्धि अहंकार उपाधियां अलग है, उन उपाधियों में नीत वासनाएं अलग है और उन उपाधियों का कारण अविद्या, लेकिन एक आश्चर्य यही है कि अविद्या भी एक है ब्रह्म भी एक, अविद्या अनेक नहीं है माया अनेक नहीं है, लेकिन उससे उत्पन्न कार्य अनेक हो गया, उन कार्यों की अपने अपनी वासनाएं अलग हो गई, इसलिए आपको भ्रांति हो गया अनेक आत्मा। इसमें भी विचार करेंगे जैसे अपने सिद्धियादियों में एक ही अविद्या है तो फिर दिक्कत होगा, एक की अविद्या नष्ट हो गई तो सभी अविद्या नष्ट हो जाएगी, कहते नहीं एक की उपाधि नष्ट हो सभी उपाधि नष्ट हो जाएंगे क्या नहीं। जैसे अब एक घड़े है घड़ा नष्ट हुआ या एक एक कारणभूता जो है धागा जल के नष्ट हो गया, अतएव उसके कार्यभूत कपड़ा भी नष्ट हो गया, इसका मतलब कारणत्वावच्छिन्न तंतु सामान्य सर्वत्र नष्ट हो गया, और भी देश कालोपाधिक है ना, एक तंतुत्व तंतु हम ग्रहण भी कर लेंगे किंतु जो पट दग्ध पट है उस दग्ध पट संबंधी कारणभूता जो तंतु है वो तंतु सामान्य कोटि के अंदर है, लेकिन तंतु सामान्य नहीं है, अरे तंतु सामान्य का नाश नहीं हुआ, तंतु सामान्य अंतर्वर्ती यत् किंचित तंतु का नष्ट हुआ होने से तत्संबंधी जो पट था वो नष्ट हो गया कहा जाए, उतरे मार से यावत तंतु का नाश नहीं हो सकता। तदत यहां पर भी है तंतुत्व है ना, तो अविद्यात्व ना अविद्या एक होने के बावजूद भी तत्व उपाधि का कारणीभूत तत्व देश काला परिच्छिन्न जो अविद्या विद्यमान, जब आकाश एक होने का वजह क्या होता है तब देश तत्कालावचन घटाकाश भिन्न भिन्न होते जाएंगे, इसलिए एक आत्मा एक अविद्या पर भ्रमण में कोई आपत्ति नहीं, क्यों उपाधियां जो मन अंतकरण को वो भ्रमण कर, क्योंकि वहां भी अविद्या पहले से ही है, पंचभूत भी पहले से ही है, सरत रहे अपंचकृत पंचमाभूत कहां नहीं है, अतः अविद्या उसके कारण होता अविद्या भी सर्वत्र है माया सर्वत्र है कुछ नहीं, इसलिए उसको समाधान करने के लिए क्या किया है झंझट में मत पड़ो समझ में नहीं आती तो ऐसे मंद मंद तर मंद तम बुद्धि वालों के लिए क्या करना पड़ा, कहना पड़ा माया अलग है अविद्या अलग है ना, दो अलग करनी पड़ी, अरे माया विद्या दो कहां जाई, इन दोनों का भी कारण प्रकृति अलग ले लिया, अब झंझट और कर दो, अरे प्रकृति दो भाग में बटी एक का नाम माया दूसरे का नाम फिर अविद्या भी दो भाग में बटी एक तुला विद्या एक मूला विद्या, ये सब मंदतम बुद्धि वालों के लिए समझाने के लिए सब बताना पड़ता है क्या होगा, फिर वाक्य में इनमें कोई भेद ही नहीं, उपाधि की परिकल्पना करनी पड़ती है। अच्छा इसलिए कह दिया तो अनुमान सीमा विषय कुदो अनुमान विरोध आगम विरोधो की प्रत्युक्त, इसके साथ साथ वो भी खंडन हो गया जो आगम विरोध की शंका थी, क्योंकि इसे बात सिद्ध हुआ ना औपाधिक भेद से ही आत्मभेद व्यवहार होता है, औपाधिक भेद नहीं है तो आत्मभेद भी तब जब आगम विरोध खत्म हो गया उसने क्या था कर्मकांड लिया ग्राम काम पशु काम इत्यादि नहीं आता, उसके साथ विरोध हो रहा है तुम्हारा ब्रह्म एकत्व नहीं, वो तो उपाधि भेद ग्राम काम पशु काम से होते रहेगा क्या दिक्कत, एक उपाधि वाले को अभी ग्राम की जरूरत पड़ रही है ग्राम प्रधान बनना चाह रहा है, दूसरा उपाधि कहता है मैं देश का राजा बनना चाहता हूँ, तीसरा उपाधि में भावना आ गई भाई मेरे को सब चाहिए नहीं मेरे को बस रोटी कपड़ा चाहिए, कोई कहता है मुझे ये भी नहीं चाहिए मुझे तो भंडारा ही चाहिए, चलो जिसको अलग अलग काम है उपाधि भेद होती रहेगा, औपाधि भेद सारी व्यवस्था सत्य औपाधि भेद आश्रित व्यवहार से उपपन्नत्व उपदर्शन ही नहीं वह टीकाकार का तेते नहीं कहता, औपाधिक भेद का आश्रय करने से व्यावहारिक सघन भेद की उपपत्ति जब हो सकती है तो जीव ब्रह्म का भेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आगम विरोध भी खत्म हो गया। लेकिन उसने एक और बात कहा तो बहुत पहले शास्त्रार्थ में भाई लेकिन जीव ब्रह्म एक है कौन किसको उपदेश देगा, दो है नहीं, गुरु और चेला तो वहां से आ गए, गुरु चेले को उपदेश दे रहे, कैसे व्यवहार होगा, हो नहीं सकता। यदुक्तम ब्रह्मैक्यत्व है यस्मै उपदेश यस्य च उपदेश ग्रहण फलम तद अभाव एकत्व उपदेश आनत्थकमिति तदपि। ये जो पूर्व पक्ष ने पहले शंका किया था कि ब्रह्म की एकता के पक्ष में जिसे उपदेश दिया जाएगा और जिसे उपदेश ग्रहण का फल होगा, ऐसा दो अलग है ही नहीं। किसको उपदेश दे रहे हैं आप? जीव को। उपदेश देने का फल क्या है? ब्रह्म है ना, फल क्या है? ब्रह्म हो जाना, और दो अलग है नहीं। जीव ही यदि ब्रह्म है तो उपदेश लेने वाला जीव और लेकर के ब्रह्म होगा वो, ऐसा जो बोल रहे हो, जो फल, फल भी अलग नहीं है, फल को प्राप्त करने वाला उसे अलग नहीं है, अतएव जब दोनों अभिन्न जब होगा तो उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। जीव अलग हो और उसे प्राप्त करने योग्य ब्रह्म अलग होता, दो भिन्न होते, तब आप कह सकते थे भाई आपने जो जीव को उपदेश दिया तो वो जीव जाकर के ब्रह्म को पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया, ये कहा जा सकता है। ये तभी होगा ना जब दो, जैसे आपने कोई व्यक्ति को उपदेश दिया अरे तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ऐसे करो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे तुम्हारा सब पुण्य पाप जो नष्ट हो जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, अंतकरण पवित्र होएगा, तो उपदेश दिया, तभी ना उपदेश दे रहे हो। फिर वो पूछेगा तीर्थ स्थल कौन सी जाना चाहिए, आपको घर द्वार जाओ, कुंभ का समय स्नान करो, तो जिसको उपदेश दिया आपने उससे भिन्न है या नहीं हरिद्वार है? तभी उपदेश सफल हुआ, फिर वो आ जाएगा और जो हरिद्वार को पाने वहां पुण्य पाने, नहाएगा धोएगा, पुण्य प्राप्त कर लेगा, तो पुण्य भी उसे भिन्न है जिसको प्राप्त कर रहा है। ऐसे भिन्न वस्तु हुए बिना उपदेश सार्थक नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष ने जो कहा था तद अभाव। ऐसे जो भिन्न भिन्न दो लोग लिए, फल और प्राप्त करता दो भिन्न होने के नाते प्राप्त प्रापक भाव रूपा भेद नहीं, प्राप्त और प्रापक का भेद न होने के कारण से उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, इति तदपि न, ऐसा नहीं कहना। क्योंकि जो है आप नहीं, पूर्व पक्ष ने कोई उसी के शब्द से उसका जवाब दिया जा रहा है, अनेक कारक साध्य क्रिया नाम कस्योद्यो भवती। अब पहले पूछूंगा तुम जो शंकर कर्ण तुम कहां से टपक गए? जीव ब्रह्म एक तुम मान भी रहे हो, ये शंका कौन कर रहा है? और मैं कौन जिसे तुम शंका कर रहे हो? दो भी है ना अलग, दिख रहा है तेरे को, जिसने तुमको दिख रहा है उसके लिए उपदेश भी था, ने शंका कैसे किया तुमने? कौन किससे शंका कर रहा है भाई? कि शंका करना रूपे क्रिया है या नहीं? और आपने ही कहा था जो भी क्रिया है वो अनेक कारक का है, अपने का तो मान लिया है और जाने का तो माना है, वह उपदेशार्थक हो गया। उसी अनेकत्व को दूर करने के लिए ही तो उपदेश दिया जा रहा है। अरे जिस दिन मेरे आपके उपदेश हो गया, मान लीजिए आपने मेरे को दे दिया, मैं ब्रह्म हो गया, तब तो मेरे उपदेश तो व्यर्थ होंगे नहीं होंगे? अरे होने दो ना, तब व्यर्थ कौन आपत्ति है, तब तो जगत ही नहीं रहेगी ना, तू है ना मैं है, न जीव है न ब्रह्म है, जो है सो है, अतएव जो है उस समय उपनिषद नष्ट हो जाए, तुम्हारे व्यर्थ हो जाए, जगत ही व्यर्थ हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए पूछेंगे तुम्हारी शंका किस आधार पर पूछा जा रहा है? देखो विकल्प उठाइए, आनगिर देखिए बहुत सुंदर है, यहाँ विकल्पों को एक एक पंक्ति का जो है जवाब जो दिया जा रहा है अलग अलग दृष्टिकोण से देंगे। किं क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वात् एवं च दते किं वा ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्वात् इति विकल्प आद्यम दूषयति तदा। अनेक क्रिया जो है अनेक कारकों के साध्य होता है और जीव ब्रह्मैकत्व प्राप्ति भी क्रिया मान के चलोगे, उसमें भी अनेक क्रिया कार्य की जरूरत पड़ेगा, तो उस कारक आने की जरूरत पड़ेगी, तो जीव ब्रह्म को भिन्न मानना पड़ेगा। यदि ऐसा कहते हो तो मैं तुमसे पूछूंगा कह चोद्यो भवती, तब जवाब दिया कुचोद्य में तक, क्योंकि भाई तुम तो शंका ही नहीं कर सकोगे जब तक जीव ब्रह्म का तुमने अभेद मानते रहोगे, तब तक तुम शंका ही नहीं कर सकते, किसे करोगे? किसे करोगे? अलग कोई है ही नहीं। जब तक तुम एकत्व को मानते रहोगे तब तक तुम तो दूसरे से शंका ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि कोई भी क्रिया है अनेक कारक साध्य अपने मार्ग में, अनेक साधनों से साध्य। ये शंका करना रूपी क्रिया को भी यदि आप संपादन करना चाहते हैं तो आपको मैं अलग हूं, मैं जिस शंका पूछूंगा वो अलग है, हमारा शंका का विषय अलग है, ये त्रिपुटी भेद को मानना पड़ेगा। अर्थात ब्रह्मिकत्व अपने माना नहीं, अजय ब्रह्म तो मान रहे हो तो त्रिपुटी नहीं है, त्रिपुटी नहीं है तो शंका किससे करोगे? कौन है वो शंका करने वाला? कोई शंका करने वाला ही नहीं रह जाता। अतएव जो अनेक क्रिया अनेक कारक साध्यत्वादेव ये शंका कर रहा हूं, ऐसा सबका न वधतो व्याघात दोष संपन्न हो जाएगा। और जीवन मुक्त के प्रश्न में विचार कर रहे नित्य मुक्तत्वाद ब्रह्मणा, जीव ब्रह्म एक होने से जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म क्या है? नित्य मुक्त है, अति उपदेश व्यर्थ है, ये तुम कहना चाह रहे हो, उसमें मैं विकल्प पूछूंगा। विकल्प क्या है? यदि ब्रह्मण नित्य मुक्तत्वाभिप्रायेण उपदेशानुगम चलते तत्रापि नित्य मुक्ति ब्रह्मणी ज्ञाते अज्ञाते वा, वहां भी पूछूंगा। अप्रोक्षानुभूति के बाद उपदेश व्यर्थ कह रहे हो, ये अप्रोक्षानुभूति पहले उपदेश व्यर्थ ज्ञाते नित्य मुक्ति ब्रह्मणी उपदेशान सत्यम अज्ञाते व नित्य मुक्ति ब्रह्मणी उपदेशार्थम चोदते इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। आद्य पक्ष तो हमें स्वीकार है, अप्रोक्षानुभूति के बाद सारा व्यर्थ हो जाए, हमें कोई दुख नहीं है, होना ही है ना। जो लोग एक बार बहुत पहले चित्रकला बोल रहा था ना, उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, शंकराचार्य कहा आगे मूर्ख थे क्या? मूर्ख तुम हो जो पूछ नहीं हो, वो मूर्ख नहीं, जो शंका कर रहा है उसका मतलब क्या? अभी वो अप्रोक्षण से अलग भेद में ही रह रहा है, भेद दृष्टि शंकराचार्य हुए, उन्होंने सब लिखा। अप्रोक्षण के बाद जब जगत्ती नहीं है तो शंकराचार्य कहां से टपक, उसके बाद हमें अभिष्ट ही है, न शंकराचार्य हुए न भाष्य है न कुछ। यदि अप्रोक्षण बाद की बात है तो न शंका होगा, नई चीजें हैं या नहीं है ये विचार ही खत्म हो जाए, तो एक में अद्वित तत्व दूसरा ही वहां। इसलिए कह रहे हैं एकस्मिन् ब्रह्मणि निरुपाधि के नोपदेश नोपदेशता न चोपदेश ग्रहण फलम। एक में अद्वित तत्वानुभूति जब हो जाती है ज्ञाते नित्य मुक्ति ब्रह्म निच्छेद निरुपाधि के, वो तो निरुपाधिक है, इसलिए वहां पर न उपदेश है न उपदेशता है न उपदेश ग्रहण का फल मुक्ति सब। इसलिए कहा जाता है न बंधो न मोक्ष इत्येषा प्रवाह, उस अवस्था की। अब रहोगे नीचे और वहां की बात करके सब उल्टा पलटा करो गलत हो जाए, ये अलग अलग चीज है। ये क्रिया मान रहे हो प्राप्ति को, त्रिपुटी माननी पड़ेगी फिर शंका खत्म हो जाएगी। शंका कौन करेगा? ये त्रिपुटी मानोगे तो शंका रहेगा, त्रिपुटी नहीं है तो शंका भी नहीं। और उसमें भी नित्य मुक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं कर सकते तो पूछूंगा वो ज्ञात है तो हम पूर्व पक्ष से सहमत है, न उपदेश है न उपदेशता है न उपदेश का कोई फल होने वाला है। और तीसरे पक्ष में आइए अज्ञात है चेत, अज्ञात की बात करते हो तो वहां जवाब आगे चाहे इसको समार कर तस्मात उपनिषद अनर्थक्यमित्येते। जब अप्रोक्षानुभूति हो गई उसके बाद उपनिषद अनर्थक है ये बात तो हम स्वीकार करेंगे ही, क्योंकि उपनिषद क्या सारा संसार अनर्थक है, न गुरोर न शिष्य न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप जो वर्णन किया है उसको हम मानेंगे ही, ये तो उद्घोष करते ही वेदांत के लोग इस बात को। और यदि कहते अप्रोक्षानुभूति हुई नहीं है तब अथ अनेक कार्य वैसे अनर्थक्यम छोटे तुझे तो स्व तो अभ्युग विरोधात्वादी आत्मवादी का स्व सिद्धांत हानि हो जाएगा, अनेक आत्मवादी का स्व सिद्धांत हानि हो जाएगा। यदि आप ये मान रहे हो कि मुझे अभी जीव में तत्व अनुभूति नहीं हुई है तो आप अनेक आत्मा मानना पड़ेगा। औपाधिक भेद, औपाधिक भेद मानोगे, औपाधिक भेद वाले गुरु है एक शिष्य है उपदेश भी है सार्थक हो जाए जीव ब्रह्म का अनुभूति फल भी प्राप्त हो। अनेक कारक विषय आनर्थिकम चुद्धते चित न, ऐसा नहीं कर सकोगे आप। द्वितीय उत्थापित मैंने अज्ञात ब्रह्म काल में अनेक कारक विषय का अनर्थकता की हम शंका करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, तुम शंका ही नहीं कर सकोगे तब भी। क्यों? क्योंकि जो है ये स्वतो अभ्युगम विरोधात आप्तवादी नाम स्वस्य उपदेश, क्योंकि आप भी तो उपदेश दे रहे हो ना, फिर किसरे उपदेश दे रहे हो? यदि अनेक कारक विषय भी व्यर्थ है कह दोगे, औपाधिक भेद को लेकर के अनेक कारकत्व मानना और वहां उस कल्पित अनेक कारकत्व निवृत्ति के लिए उपदेश की व्यर्थता की आशंका करते हो, तब तो तुम्हारे मत में जो न्याय आदि मतों में भी जो गुरु शिष्य को लेकर के उपदेश है वह भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप भी निरक्षर न्याय से अंत ईश्वर में इसके सभी की भूत करने वाले। ये वास्तविक ही भेद है तो आपके यहां मुक्ति नहीं हो सकती। ये वास्तविक ही भेद वो भी मान लेते हैं ईश्वर से अत्यंत भिन्न जीव, फिर तो निरक्षीर न्याय से जो न्यायिक आदि लोग यह जीव जो है ईश्वर में विलीन हो जाता है वो मानना असंभव हो जाएगा। अतएव कहते हैं तुम्हारे मत में भी अभ्युगम का स्वतो अभ्युगम विरोध आत्मवादी नाम। उसमें देखे टीका में उपदेश अनेक कारका नाम साध्य दिया, उपदेश जो है ना अनेक कारकों की तरह साध्य है। साध्यतया उपदेश विषय तद अनर्थक्यम अज्ञात नित्य मुक्ति ब्रह्मणी चोदित, और वह अनर्थ हो जाएगा किस अवस्था में? जब नित्य मुक्ति ब्रह्म अज्ञात हो, उस समय में शंका कर रहा हूं कहते हो सर्वैरात उपदेश से ज्ञानार्थम इष्टत्व, लेकिन तब तो क्या होगा? स्व सिद्धांत निश्चय होगा, क्योंकि जो भी दर्शनकार होगा तो चारवाक भी क्यों ना हो वो भी जो उपदेश दे रहा है किसने दे रहा है, क्यों दे रहा है उपदेश? हमारा वेदांत विजय ब्रह्म के उपदेश वर्त कहने से पहले हम आपसे जवाब पूछना चाहेंगे, आप जो उपदेश दे रहे हो किस लिए दे रहे हो? ज्ञान के लिए दे रहे हो? हम भी ज्ञान के लिए दे रहे हैं। आप कहोगे निरक्षर न्याय से मुक्ति पाने के लिए, हम कहते विजय ब्रह्म के मुक्ति पाने के लिए है, तो उपदेश ज्ञान अर्थ फल का स्वरूप कुछ भी होगा, लेकिन उपदेश का मुख्य जो है प्रयोजन क्या है? ज्ञान। उसके लिए आप भी दे रहे हम भी दे रहे, अंतर क्या हुआ? शंका क्यों? इसलिए कहते हैं देखिए सर्वैरात्मवादी भी उपदेश से ज्ञानार्थत्व इष्टम इष्टत्वाद तद विरोधात अज्ञात ब्रह्मणी तद अनर्थ की चौद्यम अनुपन्न तद विरोधात, उसके साथ विरोध हो जाएगा, स्व सिद्धांत विरोध हो जाएगा, क्योंकि आप भी जो उपदेश दे रहे हो किसने दे रहे हो? अज्ञात का ज्ञान करने के लिए, और आपने क्या कहा? अज्ञात ब्रह्म के बारे में हम शंका कर रहे हैं कि तब भी उपदेश व्यर्थ है कार्य, कैसे भी उपदेश व्यर्थ होगा? अज्ञात ब्रह्म को जानने के लिए कोई उपदेश दे रहा है व्यर्थ कैसे होगा? जैसे तुम भी अज्ञात जो जो है मोक्षाही तत्वों को समझाने के लिए ज्ञान उपदेश देते हो वो सार्थक होता है ज्ञान प्राप्त करके, यथा तथा हमारा भी जो उपदेश है अज्ञात ब्रह्म अवस्था में यदि उपदेश की बात करते हो तो अनर्थता नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञात ब्रह्म का ज्ञान पाने के लिए ही हमारा सगल उपदेश सार्थक हो जाता है, यथा आपके मत। इसे कहते यदि बात नहीं मानोगे तो आपका स्व सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। तस्मात तार्किक चाट भट राज अप्रवेशम अभयम दुर्गमम इदम अल्प बुद्धि अगम्य शास्त्र गुरु प्रसाद वैदिष्ट। इसलिए ये समझो कि जीव ब्रह्म एकत्व का जो ज्ञान है ना, इसलिए सभी के बस की बात नहीं, घुसने की सामर्थ्य नहीं है, इसे सब प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये दुर्गम है। दुर्गम इदम अल्प बुद्धि गम्यम, ये जीव ब्रह्म एकत्व रूपा तत्व कथन कर लो उपनिषद वाक्य रूपी जो किला है, ये दुर्ग जो है एक किला अप्रवेश, अरे किला कैसी है? अभयम दुर्गम, ये अभय रूपा जो दुर्ग तार्किक चाट भट्ट राज अप्रवेशम, तार्किकों में भी कैसे लोग हैं ये, कहते हैं कि आर्य मर्यादा को भेदन करके चलने वाले तार्किक चाट भट है ना, उनमें भी राज उन्हें श्रेष्ठतम जो है जो सकल आगम मर्यादाओं को आर्य मर्यादा को उल्लंघन करने में माहिर ऐसे अनुमानों को कर बैठेंगे जिस अनुमानों को आगमी लोग समझ ही नहीं पाएंगे, महाविज्ञान अनुमान का प्रयोग कर देते, आज के लिए आदमी को उलझन में डाल देते। ऐसे लोगों के द्वारा भी अब प्रवेश है या अभय रूपात्मक, क्यों? क्योंकि अल्प बुद्धि अगम्य, क्योंकि वो भी अल्प बुद्धि वाली है। ऐसा खोपड़ीदार को भी भाषण करते हैं, वो भी अल्प बुद्धि वाली, भले खोपड़ी होगा तर्क में, तत्व में तत्व ग्राहित एक अलग चीज है, तर्क का प्रयोग करने एक अलग चीज है। तत्व ग्राही होना इतना आसान नहीं है, जिसे दृश्य को अग्रह बुद्धि आप कह दिया, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म या सूक्ष्म भी अत्यंत सूक्ष्म तत्व, इसलिए कहते हैं हाँ अल्प बुद्धि अगम्य। और कैसे हैं वे लोग? शास्त्र गुरु प्रसाद रहित, शास्त्र की कृपा और गुरु की कृपा से रहित लोगों के लिए भी ये अगम्य है, ऐसा अभय रूपा दुर्ग अद्वैत वेदांत है। ये कैसे आपने कह दिया? कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातमर्हति देवैरत्राप विचिकित्सितं पुरा नैषा तर्क्य मदिरापनया वर प्रसाद लभ्यत श्रुति स्मृति वादिभ्यश्च। इस प्रकार से अनेक श्रुति स्मृतियां हैं जो स्पष्ट कथन कर रहे हैं वर प्रसाद लभ्य ही है, शास्त्र गुरु आदि की कृपा से ही लभ्य, यह बात स्पष्ट ही है। वराय अभिलषिताय प्रसादो अनुग्रह, वराय मैंने अभिलषिताय प्रसादो मैंने अनुग्रह, इष्ट प्राप्ति प्रयोजक अनुग्रह, इष्ट प्राप्ति का प्रयोजक जो अनुग्रह, वह अनुग्रह से युक्त व्यक्ति को ही यह लभ्य है, यह बात जो ना सकल शक्ति स्मृति वादों से उसके लिए कठोर प्रसिद्ध दिया। कस्तम मजा मदम देव मदन्यो ज्ञातमर्थि, मद अमद रूपा जो है सकल परिकल्पनाएं जिस अधिष्ठान में सारे जो प्रकाश रूपा देव को स्वप्रकाश आत्मा को मेरे अलावा कौन जान सकता है, अर्थात सभी जान नहीं सकते। धर्म को सूक्ष्म रूप से समझने की क्षमता रखने वाले यमराज जी है ना, बाकी कोई समझ नहीं सकता धर्म और अधर्म को। धर्म और अधर्म को समझने की क्षमता वाला यमराज जी के बराबर कोई नहीं, अति वो न्याय देने में समर्थ हो। आपका कितना पुण्य कितना पाप है, आप जिसको पुण्य समझ रहे हो वहां जाके वकालत करो, यमराज जी को कहोगे मैंने ये सब पुण्य काम किया, तो वो बताएंगे आपको तुम्हें कितना पुण्य किया, तेरा पेट में क्या था है? तेरे अंदर में क्या था, बाहर से तो लग रहा था तुम पुण्य कर रहे हो, असलियत में क्या था वो वही पोल पट्टी खोल के बताए। फिर कहेंगे अब बोलो बेटा तो धर्म कर रहे थे क्या धर्म कर रहे, तब समझ में आई। इसीलिए पूरा गहराई सूक्ष्मता पर्यंत घुस करके धर्माधर्म का वेचन करके सम्यक न्याय देने में समर्थ व्यक्ति जो यमराज जैसा व्यक्ति ही ऐसा सूक्ष्मदर्शी ही जो होता है वही आत्मतत्व का अनुभूति कर सकता है, तो साधारण बुद्धि वालों के वाला संभव नहीं। और आएगा देव ही रत्र सितंबरा, इसे कह दिया अन्य देवता लोग तो भी अनादिकाल से इस विषय में बड़ा संशय ग्रस्त हुए हैं, नैषा तर्किन मुद्रा प्रिया और ऐसा मति ही या द्वैत बुद्धि न तर्क की तरह प्रापणीय ही नहीं है इत्यादि अनेक श्रुति इसी प्रकार की स्मृतियां इस प्रमाण है। इति निश्चितम। और क्यों ऐसा है? क्योंकि उस तत्व का निर्देश तो सुनो, कैसा तत्व का निर्देश किया जा रहा है? तदे जति तन्नहि जति तद्दूरे तद्वंदिगे, सब उल्टा पुल्टा निर्देश है वहां, तो कैसे समझोगे उस निर्देश को? वो कह दूर के से दूर है वो और अत्यंत समीप भी है, बोल दिया बता ये कैसा ब्रह्म तत्व है तुम्हारा जो बहुत दूर भी रहता है और बहुत नजदीक भी है, है? और एक तरफ वो बड़ा क्रियावान है तदे जति और बिल्कुल निष्क्रिय है, क्रिया नाम का चीज ही नहीं, तन नहीं जति, ऐसा अत्यंत विरुद्ध धर्मों को कथन कर रहा है, से लक्षित वह तत्व को समझना आसान नहीं है इत्यादि विरुद्ध धर्म समवायित्व प्रकाश का मंत्र वर्णित। इत्यादि विरुद्ध धर्म का समवाय रूपेण प्रकाशन करने, उस आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व को बोध कराने वाले मंत्र वर्णों से यह बात ज्ञापित हो रहा है। सभी व्यक्ति इसको आसानी से समझ नहीं सकते। बुद्धिमान हो लेकिन अभिमान रहित हो, यह बड़ा कठिन काम है। व्यक्ति बुद्धिमान हो, विद्वान हो और कहें कि मेरे अंदर अहंकार नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसा आदमी कहां मिलेगा संसार में। क्योंकि जो भी विद्वान होता है, जो बुद्धिमान होता है, थोड़ा भी आ जाओ उसके अंदर शास्त्र, तुरंत अपने आप को मेरे जैसा कोई आचार्य नहीं भाव आ जाता है। तो कितना बढ़िया मैं पढ़ाता हूं, कुछ ना कुछ उसके अंदर में अंदर ही अंदर जो है ना वो बैठा रहता है। मौका लेकर के पता लग जाता है कि कितना विरक्त है, बाहर से तो परम विरक्त, कोई मतलब नहीं संसार, कहीं भी किसी भी चीज से लेन देन नहीं, उठ पैना उठना बैठना नहीं, भंडारा संडारा नहीं, कुछ लेन। वो कहां बैठे हुए हैं? अपने अहंकार के सिंहासन पर बैठे, इसलिए उनको अन्य आसन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह बात समझते नहीं है। जब पता लग जाता है, व्यवहार कर लो ना, तब पता लग जाए कितना भी नहीं। इसलिए बहुत कठिन काम है। गीता से चौकते हैं, गीता जी में भी कहा नमस्थानी सर्वभूतानि, ये कर्म कर लिया, और कहते नमस्थानी ये भी कर लिया, विरुद्ध में दोनों ही बात, न चमस्थानी भूतानी पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, ऐसे भी कर लिया। तो इत्यादि इस तरह से विरुद्ध वाक्य भी देखने को मिलते हैं वहां पर भी। परब्रह्म व्यतिरेकेण संसारी नाम नान्यत् वस्तुंतरम अस्ति, इसे परब्रह्म से भिन्न संसारी नाम का कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। ब्रह्मवाइदमग्रासीत्तरापन व्यवेद अहम् ब्रह्मास्मीति नान्यत् वस्तु दृष्टि जुदान्यत् वस्तु श्रोत्रि मंत्रि इत्यादि श्रुति। इसे सैकड़ों श्रुतियों की तरह जो बात कही गई बिल्कुल सही है, सुष्टु उत्तम भवति। ब्रह्मवायम अग्रास, ब्रह्म ही था, अब भी है, ब्रह्म ही रहेगा और कुछ नहीं। रातन वेद इसलिए कहा हम ब्रह्मास्मि थी, उसने आत्मा को ही जाना, क्या मैं ब्रह्म हुआ। इसे नान्य दत्तोस्ति दृष्टा श्रोता मंत्र इत्यादि तस्मात पर से ही वो ब्रह्मण सत्य सत्यम न उपनिषद पड़ा। इसलिए उस पर परमात्मा का ही अपर वर्णन हुआ था, सत्य से सत्यम वही उपनिषद है, सर्वश्रेष्ठ पराउपनिषद, सर्वश्रेष्ठ रहस्य पूर्ण उपनिषद ब्रह्म तत्व का यही है। इसी की व्याख्या के लिए आगे का दो ब्राह्मण थे, इस अजात शत्रु ब्राह्मण पूरा हो गया, जब कहीं नहीं कहा तुम ब्रह्म हो, ये ब्रह्म है, यही सत्य का प्राणावय सत्यम तस्येष। अजाशत्रु देखिए कहीं भी साक्षात ब्रह्म का उपदेश नहीं देता। अतएव आगे दो ब्राह्मण आ गया, इसी बात को समझा। तारा शिशु ब्राह्मण है, फिर मूर्तामूर्त ब्राह्मण। अवतरण का देरे भाष्यकार ब्रह्म चिविष्यामि की प्रस्तुत ब्रह्म को मैं बोध तुम्हें करा दूंगा, ऐसे कह करके गोल मटोल छोड़ दिया बात। उपनिषद कह दिया सत्य से सत्यम, रसपूर्ण वाक्य बोल दिया, वाई पहला सत्य शब्द का क्या है, प्राणावय सत्यम एशाम एतत् सत्यम, यह ब्रह्म सत्य कर दिया। लेकिन ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप का स्पष्ट कथन कहीं नहीं हुआ, अस्पष्ट लिंग प्रयुक्त ही वाय शब्द तत्र यतो जगज्जातम यन्मयम यस्मिन् श्रूयते तद् एकं ब्रह्मेति विज्ञापित। उसने अपना दृष्टांतों के द्वारा स्वप्न सुषुप्ति और जागरदारी को व्याख्यान करता हुआ दिखाते हुए अनुभव कराते हुए ये दिखा दिया, जिससे ये जगत उत्पन्न हो रहा है, ये मयम जगत, और ये जगत क्या है, ब्रह्ममय ही है, क्योंकि अभी आपने देखा वह ब्रह्म में कल्पित है, अधिष्ठान से भिन्न कभी नहीं हो सकता कल्पित वस्तु, अभी अधिष्ठान से भिन्नतर कल्पित वस्तु कोई सत्ता नहीं हो सकती। अभिन्नतर विद्यमान रहते हुए भी आत्यंतिक अभिन्नता क्या है, रज्जु में सर्प है, वह दिन में और अभिन्न ये नहीं जान सकते हम, भिन्न भी है, अभी ये शब्द नहीं प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि सर्प भिन्न ही नहीं, सर्प रज्जु में तादात्म्य है। तादात्म्य होते हुए भी वह रज्जु सत्यता से आपन्न नहीं है, है ना, स्वयं में मिथ्या है। स्वयं में मिथ्या होने के नाते ही वह रज्जु में तादात्म्य आपन्न हो सका। यदि स्वयं में सत्य होता तो रज्जु में तादात्म्य हो नहीं सकता, जैसा सत्य सर्पवत। मान लो कोई सत्य सर्प है वो रज्जु पर बैठ जाएगा, संयोग संबंध है रज्जु के ऊपर बैठ ही सकता है, वो रज्जु में तादात्म्य नहीं हो सकता, हो जाएगा क्या, असंभव। मिथ्या सर्प ऐसा सर्प है जो तादात्म्य हो जाएगा रज्जु में। अतएव जो है कहा गया कि जगत भी मिथ्या होने के नाते ब्रह्म में, इसे ब्रह्ममयम जगत के कहा गया। ब्रह्ममय जगत कहने से ये नहीं समझना ब्रह्म के सत्य तो जगत में आ गया तो जगत सत्य है, ये भ्रांति है। तादात्म्य होने के बावजूद भी वह ब्रह्म की सत्य तो जगत में नहीं आता, क्यों, जगत में आता, जगत मिथ्या है, अतएव वह ब्रह्म में तादात्म्य होकर भाषित हुआ, इसलिए कहा था ब्रह्ममयम जगत सत्य। इसे कहते यन्मयम जगत यस्मिन् शरीरम, आते हुए जो जिसमें तायत हो रहा प्रतीत हो रहा है वह लय भी कहां होगा, उसमें लय होगा। अधिष्ठान ज्ञान मात्र से, अधिष्ठान में भ्रांति से जो प्रतिभाषित तत्व है वो अधिष्ठान में ही लीन हो जाता है। इसे कहते हैं श्रीयते तद एकम ब्रह्म। यहां भी लय भी किस प्रकार का लेना, लय लोगे किस प्रकार का ले लोगे, बाह्य अवयव भाव का लय नहीं लेना, यहां बाह्य रूप लेना पड़ेगा। रज्जु में सर्प लीन हो गया जब आपने रज्जु को जान लिया, ऐसा जो व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार में नहीं कहना बाद में महाराज यदि इस रज्जु में सर्प लीन है अब उसको निकाल के दिखा दो, कैसे निकाल के उसको कह सकता है, वो तार्किक को कहेगा जैसे इस गंगा जी में अब हम घड़े को लोटा को डुबा दिया, अतएव लोटा गंगा जी में लीन हो गया है, अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, जाएगा कूदेगा और निकाल कर लोटा को बाहर, रहे देखो गंगा जी में लीन जो लोटा था वो मैंने उससे निकाल दिया। उसी प्रकार से आप रज्जू में लीन सर्प को निकाल के दिखाइए, निकाल सकते हैं नहीं। इसलिए हमने पहले ही कह दिया वह रज्जू कोई स्वतंत्र सत्ता वाला वस्तु नहीं है, मिथ्याभूत वस्तु है। अतएव रज्जु जो तादात्म्यपन होकर दिखाई दे रहा है उसका लय का तात्पर्य होता है उसके ज्ञान का भाग। इदम रजगम या अयम सर्प इत्याकार जो ज्ञान का बाद ही रज्जु में सर्प का लय है और कुछ नहीं। अयम सर्प ज्ञान पहले था उस ज्ञान का बाद हो गया, इयम रज्जु इस ज्ञान के द्वारा उसी का नाम उस रज्जु में सर्प का लय, उससे कुछ नहीं। तथा यहां पर भी ये इदम जगत मिथ्या ऐसा जो दृढ़ निश्चय हो गया यही है उस ब्रह्म में जगत का लय, क्योंकि जगत कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यहां पर सावय लय नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान रखकर करें ये तो जगत जातम यन्मयम यस्मिन् शरीयते तद् एकम् ब्रह्म इति विज्ञापितम्। यह बात संकेत शिशु इत्यादि के द्वारा अनुभव देख करके उस अजाशत्रु ने बालाकी दृप्त बालाकी को करा दिया है, क्योंकि श्रोता द्वेष निष्पन्न इसे ना संवाद तस्मिन प्रसुते सती तत्र यन्मयम मने स्थितिकाल में इसमें चलिए थे किमात्मकम परत जगत जाए दिलिए थे। जब अब ये हमें बोध कराना बाकी है वह जगत का क्या स्वरूप है जो उस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और नहीं कि मातम पर जगत ये जायते लियते। जवाब में आप कहोगे पंचभूतात्मकम, पंचभूतात्मक पंचभूतात्मक है तो ठोस है फिर नहीं नहीं भूतानी च नाम रूपात्मका, ये जो भूत है ये तो नाम रूपा नाम रूपे सत्य में युक्त अभी आपने पढ़ा दिया, इसलिए नाम रूपे सत्य तेषां सत्य इति उक्तम तस्य सत्यस्य वह जो सत्य भूता क्या है वह सत्य भूत दोस्तों नाम रूपात्मक जो जगत है पंचभूतात्मक नाम रूपात्मक सत्यम ब्रह्म ही सत्य से सत्य की व्याख्या वह नाम रूपात्मक जो है वही पंचभूतात्मक जो पंचभूतात्मक है वही एक जगत है अर्थ जगत रूपी जो आप देख रहे हो इस सत्य का भी सत्य ब्रह्म जिसको आप सत्य के व्यवहार कर रहे जागरण काल में जगत को इस सत्य जगत जिसका आपके व्यवहार हो रहा है उस वास्तविक सत्य जगत का भी जो सत्य रूप है वास्तविक अधिष्ठान स्वरूप है उसी का नाम ब्रह्म कथम पुनर्भूतानि सत्यमिति मैं अभी जानना चाहूंगा इन भूतों को आपने सत्य क्यों कहा कैसे हो सकता है भूत सत्य इसी बात को हम तीसरे ब्राह्मण में बोलने वाले हैं मूर्तामूर्त ब्राह्मण इति मूर्तामूर्त ब्राह्मणम आरभ्यते ऐसे जोड़ लेना यहाँ तो भाई शिशु ब्राह्मण आरंभ कर रहे हो उसको आरभ्यते कैसे बोल रहे हो तक मूर्तामूर्त भूतात्मक कार्यकरणात्मक भूतानि प्राणा इति अपि मूर्तामूर्त जो भूतात्मक होने से कार्यकरणात्मक के जो भूत हैं इन भूतों का भी सत्य कौन है प्राण भूतों का भी सार प्राण प्राण नहीं है तो भूत भी टिकेंगे खत्म हो जाएंगे जैसे शरीर से प्राण निकलने लगता है ये निकल जाता है तो क्या होता है ये पंचभूतात्मक शरीर टिकता है और धीरे धीरे धीरे सड़ जाता है नष्ट होता है शीर अतएव इन भूतात्मक जो नाम रूपात मूर्ता मूर्त जगत का सार कौन है प्राण वही प्राण ही इसलिए पहले प्राण का वर्णन किया सत्य का सत्य अर्थात मुख्य है सत्य कौन ब्रह्म वह किसका सत्य है वो भूतावर्तक नाम रूपा तो जगत का सत्य है ये नाम रूपा जगत का तो सत्य भी किसका सत्य है प्राण इसलिए उस सत्य को जानने के लिए प्राणत्व जगदात्म सत्य को जानना है जगदात्म सत्य को जानने के लिए प्राणत्व सत्य को जानना अतएव सबसे पहले यहाँ शिष्य ब्राह्मण हुआ बाद में जगत रूपी सत्य को जानने के लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण इन दोनों के समय प्रकार से जानता है वही अजात शत ब्राह्मण को समय प्रकार से समझ सकता है और ब्रह्म ज्ञान कैसे वह ब्रह्म का ज्ञापन हुआ है वह ग्रहण कर सकता है।